को तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी बुलबुल, तेरा इंतजार है, हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी बुलबुल, तेरा इंतजार है। जाती नहीं, दिल तेरा बीमार है, एक सौ तीन बुखार है, आजा मेरी लैला, तेरा इंतजार है, हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी बुलबुल, तेरा इंतजार है। नदी के पार है, होंडा भी तैयार है, आजा मेरी सोनी, तेरा इंतजार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी बुलबुल, आजा मेरी।